Mang penduan na Timotius pasala 2. E Timotius to kupuanak, eloran nito kameloan penawan na pong isa almasem pamawatang ko. Yato pangajaran tongan, tomangka kuajaran ko jolona buda tau, lamu pabarakanan tau, towading dikatapai. So lamacam pang pangajaran polei lako tau lain. Lama pari ko sola umak na puang isa almase. Susi suru dadu, nton turu bang parenta. Yato mesa suru dadu male parari, teda na urusi ito lain na. Nasabak madongarin pugoki, to apala na pumasan ng kamandang na. Susi toda mito tau masi ewa watang, teda na lapatalo lan kapaningwan na, keteda na turi to atoran kapaningwan. Susi toda to pangdusung mang jama, tang me kabojo, yamolan duppay jolo, to asele tananan na. Parinaway to apa kupaw, nasabak puang alatala, lamben ko kamatyan, amu wading pahangasan ni, ingaran meloy tee. Si turu kareba kasalamatan, toku pang pesenan, yato puang isa almase, bati na Raja Daud, mangka tuo pole jo may kamatean. Ditarungku na, ang kumapari butung togaja, nasabang pang pesenan na kareba kasalamatan, apa yato kadan na puang Allah Ta'ala, teda na wading dikamatan. Namawatang bang nan tari mangasan ni, nasaba kaparaluan na totaw mangka mo napile puang Allah Ta'ala, di kuwa nalolongan kasalamatan jo may puang isa almase, sola kamalakbiran te da capak na, tongan te e kada, yake mate ki sola almase, la tuoto da ki sola, yake tata ki sabara, lamang parenta ki sola almase, yake tapesakan ni i, la napesakan ni todaki, yake tapaboko i penawa, tatalan ningaran ki, nasaba nang susimi iya. Lamu pangingaran to sinin na tau, tomangka kuki nena. Pakainga ito tau kumua, nakita puang Allah Ta'ala. Danggi na si tege, teda buwan na joo. Apa solangiri toto sadingi. Lamu pengkule-kulei, anna tarima ko puang Allah Ta'ala. Susi mesa tomang jama, to si patong pangjaman ni. Tangia tong kasirisan jaman na, apa to mga jahi pangajaran tongan jome puang Allah Ta'ala. Danggi mumaten watu, lako curita tang kebatuan na, to tang kasiri puang Allah Ta'ala. Nasaba yato to mang curita susi jo sa gajak-gajak na. Yato curitan na jo tau, malebang mangulala, di pang pasusi ikojong tang jampi-jampian na. Yato to mang curita susi jo, Yamoto Himeneus sola Filetus. Teda mo na menturo lako pangajaran tongan. Nampalo sala kamataparan na tau. Mangkari kumua, yato katuan pole jome kamatian. Mang kami ajaji. Apa yato pangajaran tongan jome puang Allah Ta'ala. Susi pondasi mawatang to teda na latiroge. Denduki jontu jo pondasi na kuwa. Naisen puang to taun na. Sola, teda mo na waning pugaw kagajatan, toto mangaku kumua, taun na na puang Allah Ta'ala. Lan bola tonggo, mang rupa-rupa to dikabua parewanan dapo, den to dikabua jome salaka batu bulawan, apa den to kaju batu litak, den to matantu dini impakei, na den to dipake alwallo, susito adami to tau, den to melo, na den to tang melo. Ya ketedami na pugaw kakajatan, matantu mo iya to dini impake. Ya mo dipasadia na pake puang na, jo mga rupa-rupa pang jaman melo. Ya mo jo, danggi muturi ibang kamaduangan mo, pugaw kakajatan, to biasa na pugaw to kalolo. Apala mo pengkule-kulei tuo si turu pakeloran na puang Allah Ta'ala, muturo tongan nito pangajaran na. Mpakamoja pada murupa tau, namu sikalino sola to sompa puang Allah Ta'ala lantuk tama penawanna. Danggi muturu pasi tegeran tangke batuan na to bango. Nasaba musen kumua, ia jompa den kasipekkan. Ia to tompang jaman puang Allah Ta'ala, tang sipato masipekka. Apalamang kada melo lako sininna rupa tau. Macam mangajahi nasabara, nampang kada rampa to batta. Tenau pa na benuna piwat tu puang Allah Ta'ala to tau susi jo na mengkatoba jo medo sana anna isen ni to pangajaran tongan. Ya ke susi mi jo la menasan jo tau anna teda mo na kuasa ibalisi. Ton tarungkui solam paru kutoi pugo kito pakeloranna.